Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Ты казаў, Герман, я жывучы? Куды мне да цябе, парушыў зацятае маўчанне лёднік, не адплюшчваючы вачэй. Ватмана шчырыў зубы ва ўсмешцы. Каб я дазволіў забіць сябе, бабе, хутчэй вавілю у зямлю праваліцца. Дык як жа ты выбраўся, шчыра пацікавіўся вырвіч, пабачыўшы, што ватман пакуль не збіраецца кідацца на іх, каб дабіць. А як два пальцы ў рот сунуць, найміт пазяхнуў і зручней выцягнуў ногі. Лаўка была для яго занадта нізкай. Прорва выявілася не такой прорвістай. Калі за вамі зачыніліся дзверы, пліта, на якой я ляжаў, паднялася, ляжаў, ачуняў. Гляджу, і Рамфея тут жа. Вось толькі красунькі маёй няма. Саламея ўздрыгнула, але на ватмана вачэй не падняла. Лёднік ветліва пытаўся. А горла мне будзеш пераразаць? Зноў загадаюць. Перарэжу. Паланея, якая нібыта была паглынутая размовай са сваёй канфідэнткай Ганулі, перарывіста ўздыхнула і вінавата зірнула на вырвіча. Значыць, усё-ткі ведала, што ў сутарэнні яны адпраўляліся на смерць. Што ж, хто такі ёй, бедны шляхцюк? Пранціш непрыкметна скамячыў хустачку і схаваў у кішэню. У пакой забег улан весь спацелы, з вырачанымі светлымі вачыма, не зважаючы на варту, закалаціў дзверы, з якімі вераваў высокі сход. «Ваша мосць, вялікі гетман!» Маскоўцы ў горадзе, сотні тры, на чале з Александрам Мільгуновым, зайшлі з каралеўскім дазволам на кватараванне. Магнаты выскачылі з пакоя, на хаду выцягваючы шаблі. Сапега павернуўся да Багінскага. «Ты дазвол здабыў, ты пра Рамфею данёс, ваша мосць. Мусі быць, сябруку Рапніну распавёў». Багінскі пачырванеў ад гневу. «Пасцярожней са словамі, пані браці, я даносчыкам ніколі не быў». Княгіня Алена, адзіная кабета патаемнай рады, злосна тузанула брата за рукаў. «Намякнуў, відаць, што маеш чым зацікавіць няшчасную будучую царыцу, ці ёй самой цыдулку паслаў, каб суцешыць. Святы Антоній, дапамажы захаваць розум». Пані, відаць, збіралася сказаць нешта яшчэ больш рэзка, але стрымалася, успомніўшы, што ў размовы ёсць непажаданыя і небяспечныя сведкі. Езуіт ціха выпарыўся, нібы яго тут і не было. Радзівіл адрывіста папытаўся ў ваяводы Полацкага. «Ваша мосць, колькі маеце тут ваяроў?» Сапега злосна бліснуў шэрымі вачыма. «Сто гусараў каралеўскай харугвы! Ды маіх людзей 30, я ж не ваяваць ехаў!» Радзівіл нахмурыўся. «У мяне ўсяго 20 янычараў. Хацеў захаваць сваю паездку сюды ў таямніцы. У карэце без гербоў ехаў, пакуль войска сюды прыгоніш». «У мяне тут сотня чалавек», – прызнаўся Багінскі. «Па горадзе, па наваколлі раскіданыя невялікімі атрадамі, але я не збіраюся ваяваць супраць маскоўцаў. Пані, браце, не будзем гарачыцца, урэшце, мы ж не ведаем мэтаў Алексея Мільгунова. Ён пры двары ніякага ўплыву не мае, і ён з бліжняга кола спадчынніка Пятра Фёдаровича. Я проста не разумею, што ён тут робіць». «Прыбліжаны Пятра!» Змрочна гукнуў Радзівіл. «Прынца, закаханага ў Фрыдрыха, якому расейцы нядаўна пяты падсмажылі. Вось вам яшчэ адзін прэтэндэнт на рэліквію, панове, Пётр Фёдаравіч, Не ведаю, для сябе альбо для прускага сябра стараецца. Гэта зусім кепска, прамармытаў Багінскі, да якога нібыта толькі цяпер дайшла сур'ёзнасць сітуацыі. Калі Пётр перахапіў цыдулку да Кацярыны, яе дакладна сашлюць. Пра сябе падумаць, злосна прашыпела княгіня Лена. Табе, ваша мосць, нешта тлумачыць, што зорак да неба дабаўляць. Значыць, так. Вялікі гетман узважваў у руцэ булаву. Дзеўку з куфэркам у той пакой і бараніць, як уласнае сэрца. Пораху запас сюды. Пісталетаў. Ну што, пане браце, не першы раз на полі бойкі. Ватман Лена устаў, распрастаў плечы, падышоў да гаспадара. Што загадае ваша мосць? Багінскі толькі роспачна адмахнуўся. Што цяпер загадаеш? Біцца будзем. Вылез жа ты не ў час. І гэтых выпусціў. Паланея чакала, каб цябе папярэдзіць, а тут яны, эх. Я так і думаў, што дрэнна скончыцца. Лёднік паспеў моцна пацалаваць жонку і выйшаў, пахінаючыся на хворы бок. Апланая наблізілася да Вырвіча, які пачціва схіліўся перад магнаткай. «Пан Вырвіч, гэта вам!» Франціш падняў вочы. Апланая працягвала яму прыгожы кінжал. Такога ён у руках ніколі не трымаў персіянскай работы з тонкай чаканкай на пазалочаных похвах, упрыгожаных смарагдамі, а на дзяржальні вялікі дыямент. Франціш выцягнуў з похваў лязо, яно ззяла, як люстэрка. Гэта каб пан Вырвіч і надалей мог сябе абараніць найлепшым чынам, з лёгкай некрыўнай насмешкай прамовіла Паланэйка і хуценька збегла, не чакаючы галантнай падзякі. Франціш здагадаўся, што гэта было такое выбачэнне за здраду Багінскіх. Ватман, які назіраў гэтую сцэну, выразна хмыкнуў, але Вырвіч не звярнуў увагі на ацалелага найміта. У душы шкаляра граў цэлы аркестр, як у слуцкім тэатры. Храбры пан Вырвіч пабываў у сэрцы Полацка, і ён прайшоў, як Тэзей, жахлівы лабірынт, яго дачакалася чароўная дама! А цяпер засталося здабыць славу на полі бойкі. Нехта з янычараў Радзівіла заспяваў старажытную рыцарскую малітву святому Юр'ю, якую звычайна спявалі перад бітвай. Зброя вапалчаецца, мечэві абнажаюцца, агонь прэціць. Кола дзярзаець, скары агнём і звараем і суць, усе воінства ў подзвігу ёсць. І бойка пачалася. Атрад расеецца ў нечакаў супраціву, як даносілі мільгунову шпегі, здабываць рэліквіі будуць усяго некалькі чалавек, таемна, не прыцягваючы ўвагі. Задача была не даць нікому надоўга затрымаць яе ў руках. А то ўладальнік яшчэ набудзе нечуваную моц і нябёснае спрыянне. Таму пасланцы Пятра і спяшаліся, не вычэквалі. А што ля ўвахода ў сутарэнне будзе не толькі багінскі, але нават вялікі гетман, ніхто нават сам багінскі не прадбачыў. Рукаванка Полацку не першы раз была залітая крывёй. Нібыта смерць спадзявалася, што паліваючы камяні, яна вырасціць сабе адданае войска. Але нашто ёй войска? Людзі і так служаць смерці, зацята адбіраючы жыцці адно ў аднаго. Метал стукаў аб метал, нібы выбіваўся жудасны рытм смяротных скокаў. Асабліва страшна атрымлівалася, што брукаванку засцілала тонкае покрыва снегу, і кроў проста крычала на белым тле. У бітве не было магната і шарачка. Былі воі. Пранціш бачыў, як звычайным ройным лявы князь Міхал Багінскі сячэцца з двума прыхаднямі. Ягоны твар такі ж засяроджаны і жорсткі, як і ў іх. Як стары гетман валіць ворагаў палашом. Спакойна, акуратна, быццам гаспадар выконвае звыклую сваю працу. А жвавы сапега ўмудраецца махаць шабля і адстрэльвацца з пісталета адначасова. Там, дзе праходзіўся ватман, утваралася дарога, а залёднікам, які яшчэ нядаўна ледзь мог стаяць, пранціш проста не паспяваў сачыць, ведаў толькі, што ў хвілю смяротнай небяспекі той хутчэй за ўсё апынецца побач. Так і сталася. Лёднік вырастаў за спінай пранціша, і побач валіўся чужы жаўнер, і доктар паспяваў яшчэ выкрыкнуць нейкае важнае павучэнне. Расейцы таксама не былі баязліўцамі. Смерць усё пашырала свой карагод. Хаця за што тут біліся і паміралі, ведала толькі некалькі чалавек. А месцічы проста зачыняліся ў дамах і маліліся Господу. Ім не прывыкаць, што ні соймік, пабоішча. Што не суд, крывавая здрада. Праз нейкі час Вырвіч больш не адчуваў сябе на свяце. Па праўдзе, ён толькі цяпер зразумеў, што вайна гэта сапраўды проста цяжкая праца, якую трэба выконваць вельмі старанна і цярпліва. Мірачыся з тым, што не кожны твой геройскі ўчынак будзе заўважаны і ацэнены, не тэатр, панове. Але, здаецца, пакуль не схібіў. Жывы. Толькі русявы чуб зрэзаны чужой шабляй, ды ніяк не пазбавіцца такога Гідкага адчування, якое перажыў, калі загнаў падораны паланыя кінжал у бок вусатаму казаку, што і зрэзаў пранцішаў чуб. Біццё чужой крыві перадавалася праз лязо, нібыта на нейкае імгненне вырвічы забіты ім чалавек сталі адной істотай. А потым вочы казака згаслі, з іх знікла душа. Страшна бачыць гэтак блізка вочы ў вочы, як пакідае цела душа. Вырвіч апусціў гіпацэнтаўр, які раптам зрабіўся неверагодна цяжкім. Выцер шапкай спацелы твары, паспрабаваў аддыхацца. Як там вучыў лёднік? Кантроль. А дзе, дарэчы, лёднік? «Гетману небяспецы!» – закрычалі побач. Франціша глядзіўся. На тым баку пляца утварылася нейкая куча. Тады ўжо нехта бег, прапусціў і Франціш з гіпацэнтаўрам, але пакуль наблізіўся, куча распалася. Казімір Радзівіл спрабаваў узняцца з брукаванкі. Снег вакол яго быў увесь чырвоны. Вялікага гетмана захінаў сабой сын полацкага гарбара і двойчы доктар, ледзь утрымліваючы абедзвюма рукамі шаблю. А вакол ляжалі прыхадні, большай часткай мёртвыя. І шмат, дзесяткі сатры. Ляжала і некалькі радзівілаўскіх, янычараў іх белыя суконныя жупаны шчодра фарбаваліся чырванню. «Ваша мость, куды вас паранілі?» Да Радзівіла беглі, падымалі, ратавалі. Франціш падхапіў лёдніка, які ўжо валіўся з ног, дапамог апусціцца на брукаванку. Доктар і без таго не смуглявы зараз быў белы, як новая папера, і ўвесь у крыві. «Нічога, нічога!» Ён жывучы круцілася ў галаве Франціша. «Ды адкасніцеся! Я нармальна! Вунь таму дзецюку памажыце!» Гэта раўнуў гетман, і да лёдніка адразу павернуліся, падбеглі, пачалі перавязваць раны. Раптам пачуўся страшны свіст і конскі тупат. Вершнікі з крыламі за спінамі, у якіх з жуткім выццём біўся вецер, у апераных шлемах пранесліся па брукаванцы як прывіды. «Ваша мость! Гусары з'явіліся!» – узрадавана крыкнуў нехта. «Маскоўцы бягуць!» Цяпер кроў на снезе здавалася чорнай, ды стапталі збольшага той снег, агаліўшы брукаванку, а з камянёў што ўзяць. Колькі па іх прайшло ўжо мінакоў, праехала калёс, колькі на іх памерла народу, не пакінуўшы следу. І наступныя пакаленні будуць хадзіць па гэтай брукаванцы, не падазраючы, што праходзяць па месцы чыёсьці смерці. Казімір Радзівіл рыбанька падышоў да лёдніка, той з дапамогай Франціша так сяк узняўся. «Назавіся, хто такі?» – уладна загадаў гетман. Баўтрамій Лёднік, доктар, сын Полацкага Мешчука, Гаўрылы Лёдніка, прыхрыпеў той. Значыць, не шляхціц, задумліва прамовіў гетман. Ваша мосць, яму далі патэнт на шляхецтва, яго мосць князь Багінскі ў лес пранціш. Гетман перавёў на шкаляра цяжкі позірк. Патэнты? Гэтыя. Тьфу! Ганьба! Нічога яны не значаць. Я б такіх новых шляхціцаў балаган адпраўляў замест мядзведзяў. А ты хто ёсць? Пранціш Вырвіч, спадняводдзя, герба гіпацентаур. Пранціш падпёр плячом Лёдніка, які так і мерыўся зваліцца, а зараз гэта было недарэчы. Чарнакніжнікі абодва, са змрочнай насмешкай папытаўся Радзівіл. Гэта паклёп, ваша мосць, горача запэўніў Пранціш. Мы абодва добрыя хрысціяне, доктар нават адмовіўся гараскопы складаць, каб гаданнем не грашыць. Ну, скажы, што так, бутрым. Вакол пачалі збірацца цалелыя людзі, нехта крычаў: «Віват, перамога!» Гетман дастаў з похваў свой палаш і звярнуўся да доктара. «Значыць так, рыбанька, патэнт свой можаш парваць і выкінуць. Гонару ён табе не дасць. Бо набілітацыю можа ўчыніць альбо трыбунал, альбо вялікі гетман на полі бітвы за выбітны подзвіг. Вось другі прэцэдэнт і маем перад сабой. Так, панове?» Навакольны ухвальна загулі. «Вы ўсе бачылі, як гэты ваяр выратаваў жыццё вялікаму гетману і як біўся, не шкадуючы сябе, з надзвычайным майстэрствам і мужнасцю. Давай, рыбанька, на калені станавіся!» Лёднік упаў на калені, не ад таго, што спяшаўся выканаць загад, а ад слабасці. Гетман ударыў яго палашом па плячы. «Пасвячаю цябе, бутрым Лёднік, у рыцары. Ды патрымайце хто з дзіцюка, каб не дзюбнуўся. Пояс падайце, абвяжыце яго. Вазьмі гэтую шаблю, цалуй яе. І кляніся, што будзеш да скону служыць сваёй радзіме, свайму каралю і свайму пану, і без жалю аддасі жыццё зайчыну. Дару табе і тваім нашчадкам вёску караблі, і валодаць табе і тваім нашчадкам адгэтуль гербам кораб. І яшчэ 1000 дукатаў даю на гаспадарку. Дарчую падрыхтуйце шаноўнаму пану!» Пранціш не столькі сачыў за абрадам, колькі глядзеў, каб доктар не паваліўся, сапсаваўшы ўрачыстасць. Але доктар вытрымаў усё ажно да таго моманту, як шляхта пачала крычаць: «Віват пану Лёдніку!» Вось тут ён прыклаўся шчакой да полацкай брукаванкі. Гетман задаволена прыгладзіў вусы. «О, адважны вой, як шабляй валодае! Ніколі такога не бачыў. Ну, калі памрэ, дык пахаваем, як шляхціца!» І рушыў сабе далей. Пранціш паклікаў двух янычараў, доктара паклалі на чысці плашчы, панеслі дадому рэнічаў. Месца знайшлося ў пераплётнай майстэрні, якая была побач з домам. Тут таксама пабывалі жаўнеры, пра што сведчыла стаптаная падлога і правернутыя верстакі. Непрытомнага лёдніка паклалі на лаву. Франціш паслаў нейкага паштовага паваду, і калі той прынёс вядро, абцёр твар параненага мокрай анучай. Доктар уздыхнуў, расплюшчыў налітыя крывёй вочы. Вады. Напоены доктар знайшоў сілы прыўзняцца і агледзець пакой. «Дзе Саламея? Дзе ўсе?» «Пра пані лёднік не ведаю, а ўсе там, на вуліцы, чуеш? Равуць, віно п'юць у гонар Вікторыі. Ты хоць памятаеш, што ты цяпер не толькі двойчы доктар, але і двойчы шляхціц. І цяпер тваё шляхецтва ніхто не аспрэчыць. Да таго ж ты багацей з-за мяне на цэлую вёску. Шчаслівы канец, пан лёднік». На двары сапраўды раўлі пераможныя песні. Гой, гой, вайна рыхла, покуль сціхла. Распачаць і святкаваць, і келіх пенна піва. Піва яно жыва. Гой, гой, ад суседа няхай беда выпі ныне. Хвора згіне, ліся піва ныне ў шчаслівай гадзіне. Двойчы шляхціц зноў зняможана ўлёгся. «Гэта толькі пачатак, хлопча. Нічога яшчэ не скончана, і будзем... Будзе яшчэ горш, пакуль раптам дом скалануўся. Ды што там? Свет скалануўся, і што яшчэ не пападала з паліц, то упала». Франціш кінуўся да акна, але праз маленькія слюдзяныя шкельцы нічога не было відно. Гарматы ці што? Лёднік сеў. Выбухла пад зямлёй. Там, дзе пограб. Памажы! Трэба паглядзець. Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры студыёзуса Вырвіча». Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.